1298 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0% do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska i Ukraina podpisały umowę o bezpieczeństwie, przewiduje m.in. współpracę w zakresie wywiadu i cyberbezpieczeństwa. Jest śledztwo w sprawie zablokowania kontroli NIK w Orlenie, chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat. Rośnie liczba przypadków boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Prezydent Andrzej Duda rozmawia w Belwederze z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim. Wcześniej ukraiński przywódca spotkał się z premierem. Donald Tusk i prezydent Zełański podpisali umowę o bezpieczeństwie między Polską a Ukrainą. Dokument będzie obowiązywał przez 10 lat. Szef polskiego rządu mówił, że Ukraina potrzebuje pomocy całego cywilizowanego świata. Premier podkreślił, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest również atakiem na jej sąsiadów i cały Zachód. To jest pomoc także samemu sobie. Chciałbym, żeby te słowa wybrzmiały jeszcze raz bardzo mocno. My Polacy pomagamy Ukrainie zarówno ze względu na naszą przyjaźń i solidarność, ale też ze względu na własny, dobrze pojęty interes. Kto dzisiaj broni Ukrainę, broni także siebie. I w Polsce te słowa mają szczególne znaczenie. Dlatego to jest być może nawet najlepszą gwarancją naszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa, bo dzisiaj mamy wspólny program, wspólny projekt, bo nasze bezpieczeństwo jest wspólne i nierozłączne. Umowa o bezpieczeństwie z Kijowem podpisało już 19 państw oraz Unia Europejska jako całość. Premier Donald Tusk zapewnił, że wraz z sojusznikami Polska będzie czuwała nad wypełnieniem tych zobowiązań. Do poznańskiego szpitala przywieziono 1,5-roczne dziecko z Gniezna. Maluch na ciele mają ślady przemocy. Lekarze po przeprowadzeniu serii badań zgłosili podejrzenie popełnienia przestępstwa. Ten przypadek ujawnili pracownicy MOPS-u, którzy opiekują się rodziną z 4 dzieci, mówi oficer prasowa policji z Gniezna Anna Osińska. U najmłodszego z dzieci zauważono ślady mogące świadczyć o przemocy. Na miejscu obecne było również pogotowie ratunkowe. Załoga tego pogotowia podjęła decyzję o hospitalizacji dziecka. Policjanci natomiast sprawdzili trzeźwość kobiety. Miała ona 0,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Rodzice natomiast zostali zatrzymani. Dziś ma być znana decyzja sądu co do dalszego losu rodziców i ewentualnych zarzutów prokuratorskich. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie zablokowania kontroli NIK-u w Orlenie. Doszło do tego w siedzibie płockiego koncernu i w Fundacji Orlen na przełomie marca i maja 2022, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Poprzez uniemożliwienie kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli wykonania czynności służbowych, odmowę udostępnienia pomieszczeń wymienionych podmiotów i nieprzedstawienie dokumentów wymaganych do kontroli w zakresie wydatków spółki i fundacji, gospodarki finansowej i realizacji celów statutowych powołanej fundacji. NIK próbowała przeprowadzić w 2022 roku 2 kontrole. Pierwsza dotyczyła wydatków m.in. PKN Orlen i Fundacji Orlen. W ramach drugiej kontroli NIK miał zbadać także proces połączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG. Coraz więcej osób choruje na przenoszone przez kleszcze choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w pierwszym półroczu potwierdzono w Polsce ponad 9100 przypadków boreliozy i 159 kleszczowego zapalenia mózgu. To więcej niż w tym okresie w ubiegłym roku, kiedy wykryto ponad 7700 przypadków boreliozy i 150 kleszczowego zapalenia mózgu. Specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mówi, że jest większa wykrywalność boreliozy i więcej zakażonych kleszczy. Dodała, że objawem boreliozy jest wędrujący rumień, który nie swędzi i nie boli. Obserwować miejsce wkłucia kleszcza. Borelioza pojawia się w postaci rumienia wędrującego, zwykle w drugiej, trzeciej dobie od pokłucia, w postaci takiego rozchodzącego się rumienia, takiego pierścienia. Jeżeli mamy wątpliwości, czy jest to reakcja na manipulację, na usunięcie kleszcza, czy jakaś reakcja alergiczna, można zaznaczyć długopisem. Jeżeli on się rozpełza, rozszerza, to wskazuje na to, że może to być borelioza. Borelioza jest chorobą bakteryjną i można ją skutecznie leczyć antybiotykami. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu jest szczepionka, która chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy powoli zanikające burze, w drugiej połowie nocy już bez opadów, sporo rozpogodzeń, mogą pojawić się mgły. Noc dość chłodna, zwłaszcza na północy kraju, tam od 11 do 13 stopni, centrum 16, najcieplej na Podkarpaciu 18.

aspekt. I może tak tajemniczo dzisiaj zaczniemy. Nie powiem od razu, o kogo chodzi, dlaczego właściwie kieruje nasze spojrzenie właśnie na tę postać. Za to pojawi się ona w utworze, który naszą dzisiejszą audycję otwiera i jako tytuł tego utworu, a także poprzez język, w którym ten utwór zostanie wykonany, ponieważ ten język wprost nawiązuje do kraju, z którego ta artystka, o której chcę dzisiaj opowiadać, pochodzi. Zespół nazywa się Club Club Riot, utwór zatytułowany Yoko Ono, zdradza i przedstawia jednocześnie bohaterkę naszego spotkania, wykonany w wersji angielskiej, oczywiście istnieje także wykonany w wersji japońskiej, ale istnieje też w angielskiej i ten angielski tekst Club Club Riot sprawdzałam, żeby sprawdzić, czy kolportuje on te niekorzystne dla Yoko Ono stereotypy, czy też nie. No i okazało się, że przynajmniej na ile potrafię wszelkie niuanse zrozumieć, to raczej nie w ujęciu Club Club Riot, a na pewno też w ujęciu moim, do końca tej tonacji Yoko Ono ma szansę nie być po prostu żoną Beatlesa i tą, która popsuła zdaniem niektórych historię muzyki, a na pewno historię zespołu The Beatles, tylko być pełnoprawną artystką, osobą, symbolem, postacią z popkultury, postacią, która w wieku 90 lat ponad jest, wydaje się być tak samo uważna wobec tego, co dzieje się na świecie, tego, co można w związku z tym zrobić, co można na głos powiedzieć, jak można zaprotestować, ale przede wszystkim w tym wieku, który już wypomniałam, ale tylko po to, żeby jeszcze bardziej pokazać, jaka to wspaniała i nieprzemijająca dusza, wola, energia. Cały czas wierzy w to, że sztuka to jest proces, sztuka to nie jest elitarna grupa, która zamyka się w jakiejś przepięknej galerii po to, żeby rozprawiać o sprawach niezrozumiałych dla tak zwanych zwykłych ludzi. Sztuka to jest wspólne działanie, zdaniem Yoko Ono. Sztuka właśnie wtedy się dopełnia, kiedy ludzie zaczynają uzupełniać, brać udział, a nie kiedy po prostu biernie przyglądają się działaniu. I taką też Yoko Ono można znaleźć w jej bardzo długiej karierze muzycznej. Karierze, która rozpoczęła się od bardzo solidnej, naprawdę solidnej edukacji muzycznej pobieranej przez młodą, a potem nieco starszą Yoko jeszcze podczas tych pierwszych lat w Japonii. I karierze, która myślę nadal, przynajmniej z tej perspektywy tych, którzy właśnie złapali się na lep niepochlebnej plotki o niebezpiecznej kobiecie, która zepsuła historię The Beatles, nie została należycie doceniona, oceniona, czy też umieszczona w kontekstach sztuki współczesnej, popu i innych gatunków, z którymi Yoko Ono tak chętnie przez te wszystkie lata eksperymentowała. Smile, honey, I take sugar too. While he's ranting and raving, could you pass that cream? I was looking to have a cup of tea. Instead I freeze. See, his next move is it grabbing my hair. I'm bashing my tush till there's no scream left. Wouldn't it be nice to be a hero? Win it, win it, win it, win it, win it, win it. Wouldn't it be nice to be a hero? Standing fast and easy with an appropriate grin. Brother, not that way, they'll take you away. Give me your gun, it's no use to anyone. Instead I freeze, I shut up, and stay real still, then he won't kill, at least not me. Wouldn't it be nice to be a hero? Win it, win it, win it, win it, win it, win it, win it. Looking down a hole in plenty, being looked at with a telescope, while my sister's busy cutting the rope. Daddy can't touch me, mommy can't hate me, I'm a star, get it? Instead I froze, I let them pick my brain and twist my arm, cut my throat and wish me dead. But I'm still thinking, wouldn't it be nice to be a star? Win it, win it, win it, win it, win it, win it, win it. Swing, Yoko Ono. To jeszcze jedno słowo powinno wybrzmieć z tego utworu. Swingujący Londyn lat 60. to pewnie dobry motyw, a na pewno ważna część wystawy, którą można oglądać w Londynie. Pojechałam do Londynu, o czym mówiłam przed tygodniem, na koncert Arcade Fire, który był obezwładniająco fantastyczny. I pewnie jeszcze wrócę do tych opowieści, a na pewno dużo na ten temat opowiedziałam i pokazałam w mediach społecznościowych. Ale przy okazji, pielgrzymując do Tate Modern, obejrzałam chyba największą, oczywiście nie jestem specjalistką, ale czytałam, że największą do tej pory w życiu 91-letniej Yoko Ono wystawę prezentującą spektrum jej artystycznej działalności. Muzyka stanowi bardzo ważną część właśnie tej drogi, ale od lat 50. do roku 2024, z którego pochodzi najnowsza praca, zainspirowana sytuacją i kryzysem uchodźczym, więc wyobraźmy sobie, jak ogromna przestrzeń czasu, jak dużo artystycznych działań w tym czasie się wydarzyło, jak niewielki odcinek tej artystycznej drogi Yoko Ono stanowił ten czas, który spędziła żyjąc i tworząc z Johnem Lennonem. Ale na wystawie można zobaczyć tę pracę, słynną drabinę ze szkłem powiększającym, na którą 60 lat wcześniej wszedł John Lennon, zobaczył na suficie słowo tak i jak później mówi legenda, od tego momentu wiedział już, że z Yoko Ono połączy swoje życie. W każdym razie fantastyczna, fenomenalna, ogromna, gigantyczna wystawa pokazująca to, co właściwie wiedzą ludzie słuchający płyt Yoko Ono od dawna, że istnieje taka wrażliwość i taka artystyczna postawa, która w jakiś magiczny sposób, a może nie magiczny, może właśnie dlatego, że jest głęboko ugruntowana, jest ponad czasem, ponad przestrzenią, jest zrozumiała ponad językami i jednocześnie może być ważna dla ludzi naprawdę w różnych sytuacjach życiowych i żyjących w różnych miejscach na świecie. Dajcie. dwa razy ten sam utwór. Łączyły te dwa utwory, a właściwie łączyła Yoko Ono, artystka, która stała za utworem Kiss Kiss, a wersje były różne. Ta pierwsza znacznie starsza. Można nawet zaryzykować, że oryginalna, chociaż zaraz powiem, że to jest rzeczywiście ryzykowne stwierdzenie. Ta druga to już Yoko Ono i Peaches z płyty, na której Yoko Ono swoje właśnie starsze utwory przepracowywała, czy też nadawała im nowe kształty dzięki współpracy z innymi artystami. To w ogóle są bardzo, bardzo, bardzo bliskie mi klimaty. Myślę też, że dla wielu osób, które nie miały wcześniej kontaktu z taką solową czy zespołową w ramach Yoko Ono Plastic Band, muzyką tej właśnie artystki, remiksy, współpracy z artystami typu Le Tigre, Peaches były świetną przepustką. Oczywiście myślę tutaj o tych słuchaczach znacznie młodszych od samej artystki, którzy poznawali jej pracę już niejako od pewnego momentu, przechodząc w tył, aby zapoznać się z tym pierwszym, z tym punktem wyjścia. Ale wracając do wersji, zarówno w przestrzeni plastycznej, co właśnie nie tylko w Londynie, ale też wczytując się, patrując, wsłuchując w to, co można powiedzieć o sztuce Yoko Ono, więc już od końca lat 50. Jej pomysł na sztukę, na działania artystyczne z jednej strony obejmował włączanie publiczności, włączanie do uczestnictwa, nie zachowywanie biernej postawy, chociaż gdyby ktoś chciał ją zachować i miał w tym poczucie spełnienia, to także miałby do tego prawo. Więc włączanie, ale z drugiej strony też przepracowywanie na nowo, powtarzanie według pewnych instrukcji. Sztuka Yoko Ono w przestrzeni wizualnej często polegała właśnie na zapisywaniu instrukcji, na jakieś działania artystyczne. Te instrukcje często bywały dosłowne, często same w sobie stanowiły dzieło sztuki. Ale nie dziwi zatem, że o ile można było w galeriach powracać do pewnych prac i powtarzać się w nowych miejscach z udziałem nowych osób zapisujących na przykład swoje marzenia na karteczkach wieszanych na drzewie marzeń albo swoje opowieści związane z matką w działaniu, które właśnie relacji z matkami jest poświęcone. Albo ludziom oddającym swój wpis, swój napis w pracy poświęconej uchodźcom, gdzie każdy narysowany czy zapisany niebieskim flamastrem element budował powoli to wielkie dzieło. To samo dotyczy muzyki. To samo dotyczy muzyki. I tak traktując sztukę Yoko Ono, także te utwory, które powstawały z Johnem Lennonem, one nie ustannie po latach podlegają przetworzeniom, nowym wersjom i właściwie od razu prawdopodobnie myślane były w ten sposób, dzięki czemu czasami naprawdę Yoko Ono wchodzi w zaskakujące rejony. but may run. But you make me be myself, you make me be. How do I tell you, how do I tell you the one? Stars may run, time may run. You make me free myself, you make me free. How do I tell you, how do I tell you the one? Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sisters, Sisters, Oh Sisters w tonacji trójki, w trójce. Yoko Ono i tutaj nie sama, bo wspólnie z amerykańskim zespołem Le Tigre, bardzo kobieca sytuacja zatem, spotkała się w utworze pod tytułem Siostry. I to nagranie w tej wersji można znaleźć na płycie Yes, I'm a Witch, albumie wydanym w roku 2007. I to była właśnie taka płyta przynosząca w tej pierwszej dekadzie XXI wieku remiksy, czy też takie nowe wersje utworów Yoko Ono we współpracy z artystami, artystkami, którzy wydawali się wtedy intrygujący, interesujący. Wcześniej ten utwór, który brzmiał tak, że spokojnie mogłaby wykonywać go w jakiejś stacji muzycznej. Dziewczyna ubrana w leginsy błyszczące. I myślę, że Yoko Ono zresztą idealnie też by się spełniła w tej roli, a propos leginsów i stacji telewizyjnej, czyli You Are The One. To był utwór zremiksowany z kolei przez Richarda Morella. Ja nie wiem, czy on nadal jest znanym i wielbionym producentem, ale znowu w wieku XXI na początku był. I właśnie między innymi z Yoko Ono przy remiksach i przy wersjach jej utworu zdarzało mu się pracować i takie właśnie wersje w ramach muzycznej pracy artystki, która generalnie uważa, że nie ma czegoś takiego jak skończone dzieło sztuki i że to jest proces i że to się zmienia i że mogą powstawać nowe otwarcia, nowe kartki i zupełnie nowe wrażenia wychodzące z tego samego pomysłu, to wszystko jest logiczne. Yoko Ono czasami też oczywiście, a może to oczywiste tylko dla mnie, ale wydaje się, że pewnie wiele osób akurat ten wątek też tak złapie. Sięgała oczywiście nie tylko do przeszłości i do pracy z Johnem Lennonem, ale także mając bardzo blisko siebie ludzi bliskich, rodzinę, jak Shona Lennona, wracała do starych utworów w jego towarzystwie. No i na przykład brzmiało to wtedy tak. Don't it, don't it. you wanna wake. The streets are whistling. I light my fourth cigarette. I think of my friends. They were once not so dead. What are they thinking now? One day, I'll be just a little stone. Nobody knows that the stone has such emotions anyway. I'm always on the run. Someday, I'll be remembered for the phone calls I never made. Letters I never met. And stories I never finished telling anyone. The town's yawning, I let my dog walk me around. He took a shot, and people smiled. I tried the same, and people frowned. Yes, it's a dog, dog town. One day, there's be a pair of trees. No one knows that trees are such a history. Anyway, we'd never be this lonely. Someday I'll be remembered for the fine words I meant to keep. A warm smile I meant to leave. And a true song I meant to finish writing all my life. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. Let's be a pair of trees. No, we know that trees are such a history. Anyway, we'd never be this lonely. Someday, I'll be remembered for the fine words I meant to keep. A warm smile I meant to leave. And a true song I meant to finish writing all my life. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog town. Peace for his dog. Peace for his boil. Peace for his in the pot. 9 years old. Some gets great. Some gets slayed. Some stays in the pot. Dogtown. Ciekawe, o jakim to może być mieście na świecie. Tak romantycznie powiedziane. Approximately Infinite Universe na tym albumie wydanym w roku 1973. Ten utwór pojawił się po raz pierwszy. Przy tamtej płycie Yoko współpracowała z Johnem Lennonem, chociaż to ona napisała wszystkie utwory. Ona je skomponowała, napisała do nich teksty, aranżowała instrumenty, a Mick Jagger się śmiał, że próbowała też nie krzyczeć do mikrofonu, jak na dwóch poprzednich albumach. Rzeczywiście ta płyta Approximately uważana jest za najbardziej popową z tych pierwszych solowych płyt Yoko Ono, no ale po latach wróciła właśnie z synem, z Seanem Ono Lennonem do tego utworu i do tej wersji i no właśnie, nie będę już powtarzać, że sztuka zdaniem Yoko jest działaniem, które nie wymaga specjalnych warunków, powinno być, może być częścią codzienności i jednocześnie tak naprawdę nie ma kresu. I na pewno fajnie by było, gdyby jednak miały kres, bardzo krzywdzący dla tej artystki łatki, które jakoś tak postawiły jej pracę na półce z podpisem tylko dzięki temu, że spotkałaś Johna Lennona na swojej drodze i tutaj dopisek i zepsułaś karierę zespołu The Beatles, to cokolwiek osiągnęłaś w życiu, co nie jest prawdą. Bo wracając do samego początku, wpatrując się, wsłuchując, wczytując w sztukę Yoko Ono, trwała ona od końca lat 50. i do tej pory trwa. I naprawdę są tam rzeczy fantastyczne i inspirujące, ale I oko ono doskonale sobie zdaje sprawę z tej historii, która z Johnem Lennonem się wiąże i też z tym, że pewne drzwi zostały przed nią na zawsze w związku z relacją z Lennonem zamknięte, o czym sama najlepiej opowie. Mrs. Lennon, Yoko Ono z płyty wydanej w roku 1971. Bardzo polecam wystawę. W Tate Modern w Londynie największa przekrojowa wystawa pokazująca wszelkie konteksty pracy artystycznej Yoko Ono i zachęcająca do udziału przede wszystkim w tych kontekstach do 1 września tego roku otwarta. Szkoda ją naprawdę przeoczyć, jeżeli ktoś ma możliwości. Natomiast na zakończenie wrócę do tego pomysłu z początku. Clap Clap Riot zaczęli, czyniąc Yoko Ono bohaterkę, a Tosca i Anna Clementi zakończą, robiąc to samo. Krzysztof Sagan, Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. Thank you.